أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دا اصل کې تایید دی د مخکې د دی نه او دا والله على كل شيء شهید دپاره او تنبیه ده چې نجوا کولو جرګې کولو کې د الله نه یره کوئ، یعنی په ګناه جرګې مه کوئ، الله تاسو باندې عالم دی. نو یې دې کې یو زجر مورټونه هم شو هغه خلقو ته چې هغوی دا کار کوي چې غلطې جرګې کوي. دې آیت کریمه کې به اوله جمله کې عمومي علم د الله تعالی بیانوي په اعتبار د مکاناتو سره، معنی علم د الله په یو مکان پورې خاص نه دی. او بیا دویمې جملې ته چې وګورئ پای کې عموم د علم د الله ذکر کوي په اعتبار د شمار د خلقو سره په وخت د جرګې کې. په درېمه جمله کې بیا تنبیه په جزا ورکولو سره په ورځ د قیامت، او په څلورمه جمله کې بیا وګوره عموم د صفت د الله دی. هر څیز ته که مکان دی که زمان دی که عادت دی که وینا ده که عمل دی که ماضي ده که حال دی که مستقبل دی وغیره. دا سلور جملې دي. الم تر آیات نګوري ان الله یعلم، چې بشک الله تعالی عالم دی پوهیږي، ما فی السماوات و ما فی الارض، باغ سيزونو چې پاسمانونو کې دی او باغ سيزونو چې پزمکه کې دی. نو عموم د علم د الله بیان کو په اعتبار د مکاناتو، سماواتو کې چې سدي، اسمانونو کې، زمکه کې چې سدي، پټور الله عالم دی. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. دي جملة كي بيا قوموم دا علم دا الله ذكر فيه في اعتبار دا شمار دا خلق صرف وقت جربو قولو كي. كما يكون من نجوى نكيجي حص جرغة ثلاثة ددريو كسانو إلا هو رابعهم، مگر دا چې الله سلورم دا غیره، ولا خمسهن اون د پینزو کسانو، الا هو سادسهم مگر دا چې الله شپغم دا غیره، ولا ادنا من ذالک اون کم د دینا، ولا اکثر اون زیات، الا هو معهم مگر دا چې الله د دې سره ده انما کانوا هر دې چی دی. ما یکونو کی دا ما نافیده او یکونو دا کانا تامد اصل کی دا کانا ما تا زمیر راجی دے په معنا د وجود دے. من نجوا من د تعمیم د نفی د پاره دے، نجوا مصدر دی جرګی کولو ته وای، او مضاف دی رستو ثلاثتین تا، او یا مضاف دی محذوف تا، معنا ما یکون من اهل النجوا او ثلاثتین بیا صفت دا غی. نو نی صدری کسان مگر داش الله سلورمی، کم دی صدری کسان نو سلورمی الله دی. اوس دې مقام کې نجوا او سر، سر هم راسته وي پټ ته، که نه نجوا هم جرګې ته وي، فرق دی پکې. سر پټ راست ساتل د ځان سره، او نجوا مشوره کول د بل چا سره په پټه باندې د نورو خلکو نه. یا داسې وایي چې سر د دوو کسانو مینځ کې، او نجوا د دوو نو د ډېرو کسانو مینځ کې کېدی شي، او سر د ګڼو کسانو مینځ کې نه وي، نجوا یې بیا. ثلاثتین تخصیص یو کو، وروستو خمسهتین هم ذکر کوي پنځو، او دی ونوي چې دوه کسان نو درېمې الله دی، بلکې د درېو نه شروع کړه چې درې درې نو سلورمې الله دی. تخصیص زکو کو چې اکثر وخت د جرګه کې دوه طرف وي نو دوه طرف خو دوه کسان شو کنه نو درېم پکې فیصله کوونکی پکار دی نو درې کسان خو یې کنه خامخا د درېو نه کم خو جرګه نه وي نو دا هغې ادنا عدد درې شو بیا ورپسې پنځه شو کله کمی کله زیاتی په سبب د ضرورت نو هغې پلا ادنا نندالې کوله اکثره کې ټول راوستل بیا کله دې نه کمی وکړه دې نه سیوا یې څومره شي نو ټول ته شامل شو او بل وجه دا ده چې دلته داسې ونوي دوا ځکه غوره عدد د الله په نس باندې دا درې دی ان الله وتر یحب الوتر که نه الله یو دی مانا ناتکی دی ناتکی خوښوي په نسبت د زوج دا محبوب شو الا هو رابعهم الله یې څلورم دی داسې ونوي چې الله هو ثالثهم الله خو د جنس د مخلوق نه دی بلکې د دې نه غیر دی د دې وجه نه داسې تعبیر وکړو لږه څلورم چې د درېو نه غیر جدای او مراد د دې نه عدد کې واقع کېدل نه دي بلکې معیت مراد دی لکه ورپسې ما هم ذکر کړی دی او په دې ذکر کولو کې اشاره ده چې په جرګه د درېو کسانو کې مثلا دوه تنه خبره کوي او درېم یوازې پاتې شي نو الله غله تسلي ورکوي چې ګوره غم مه کوه زه دسه خیما زه دې ملګری یم کنه او تفصیل د معیت سورې حدید کې مخکې تیر شوی چې الله څنګه معیت د الله په اعتبار د علم سره دی او په اعتبار د قدرت سره دی ابن جریر تفسیر کې لیکلی دی چې امام ضحاک رحمه الله وی چې الله تعالی د عرش د پاسه دی او علم د مخلوق سره هر ځای کې چې موجود دی داغه علم هر ځای دی حافظ ابن کثیر وی په دې خبره اجماع ده چې مراد په دې آیات کې معیت د علم د الله دی او قاسمی د محاسن التاویل کې نقل کړی وکړه او دې کې شک نشته او سمع د الله تعالی سره د علم نه دا محیط ته په ټولو سیزونو باندې په دې باندې او بصر داغه نافذ دی لیدل داغه په ټول مخلوق کې امام احمد ابن حنبل وی پیدا آیات په علم سره شروع شوی دی او په علم سره ختم شوی دی ښه د علم نه شروع شوی دی په علم ختم دی نو مقصد څه معنی الله جل شانه دې موجود دی د دې انسانانو د دې بندگانو سره په اعتبار د علم او د قدرت سره چا پکې معیت غیر متکیفه ویلی وای ټیک ده لیکن کله چې د سلفونه یو ځای کې تعویل حسن راغی د سلفونه نقلی لکه دې مقام کې سورې حدید کې ما خبره کړې وه نو هغه په حقیقت کې معنا د معا ده د معا معنا یوازې دا نه ده لکه ماردالته ووی چې یو شی د بل سره خلط شو بلکې د معیت معنی ابتدا کې ما کړې وې چې قرآن کریم کې دا په څو معنو راغلی دی دا ډېر څوک نه وي چې تعویل دی او که تعویل نو محمود تعویل دی سلفونه نقل لی او هغې ویلی دي چې مراد په اعتبار د علم او د قدرت سره دی ښه دا تعارض هم نشته په ظاهر کې چې څوک وایي چې د عرش د پاسه شنو بیا دلته نه وي په اعتبار د علم او د قدرت سره یادېږي که نه لکه څنګه چې ټول مفسرین وایي عام غالبا په دې باب کې د چا څه خبره نه وه اختلاف نه و نو ثم ینبئهم بیا به خبر ورکړي دی لا بما عملوا په هغه څه چې دي کړي دي پانه په عملونو ده دی یوم القیامه په ورځ د قیامت دې کې تنبیه ده په جزا ورکولو په ورځ د قیامت چې ګوري اوس نه مخالفت مکو غنی او ټیم را روان دی ښه نو ورپسې څلورمه جمله کې عموم د صفت د الله ذکر کړي لکه څنګه چې مخکې ما ابتدا کې خلاصه مې ذکر کړل د آیات ان الله بكل شیء علیم بشک الله په هر څه باندې پوهه لري الم تر الی الذین نهوا عن النجوا اوس دې مقام کې وګوره تیرشي آیات کې تنبیه ذکر کړه چې جرګې کولو کې الله تعالی حاضر ناظر وګڼي ناجایز جرګې مکوې نوز دې کې رټنه اور کوي په سلورو کارونو د مفسدان چې مفسدان خلق په دنیا کې سلور کار کوي یو کار دا کوي چې د کمی جرګې نه دی مانا شوی دی ناغي ته واپس کیږي ګوره کوي او الی النجو المنهی عنه نو دریم کار دا کوي چې دی جرګې کوي د ناجایز کارونو د پاره نو دریم دا چې سلام کوي او خلاف د سنت سلام کوي صحیح طریقې سره نه کوي نو سلورم ځان د ګناه او د عذاب نه پاک ګڼي او دا کارونه منافقان او يهوديان او فاسق او کافر او خلقو کې موجوده کی کنه آیات ټول د شامل لې عالم تر آیات نو پوری ال الذین حلق سانو تا نوح عن النجوا چې من کړی شی ور دي دا جرګو غلطونه دا نه هي سورې نساء او سل سوار لس کې مراغلی دا قدارنګ حافظ ابن حدیث حافظ ابن کثیر حدیث ذکر کړل دی ابن کثیر وی په حدیث کې راغلی دی چې نه هي دا نجوا نه دا او نجوا هغه بیا دی چې هغه روستو را روان دي غلطه نجوا ده غلطه جرګه ده ان نجوا کې الف لام عهدی دي، نجوا د معصیت، هغه نجوا چې باغ ایمان والا خفقیږي او نبی علیہ السلام په خفقیدو مزه کې او فرمایل دی بنشوی دي د غلطو جرګونه او دی بیا هم لګی نه دا جرګې کې ثم یعودونا بیا دی را ګرځي لمانو هو ان هو هغه کار تا چې منشوی دي دا غینم ورته ظالمان بیا مګی تر واپس کیږي او ایتنا جون بالاسم والعدواني جرګې کې په ګناه او په ظلم و معصیت الرسول او پنا فرمانه د پیغمبر اسم هغه ګناه چې د الله د حقوقو سره تعلق ساتي لکه کفر کول شرک کول دروغ ویل بدکارۍ کول او دوانه ګناه لري چې د بندگانو د حقوقو سره تعلق لري لکه ظلم کول بچا بهتان او بدنامه لګول غیبت کول د بل چا مال غصب کول او معصیت الرسول هغه ګناه لري چې حق د پیغمبر داغه سره تعلق دی لکه داغه د سنت مخالفت کوي داغه د سنت بے دبی کوي بدعات کوي رسمونه او رواجونه جوړي ځکه دا درې ټکی وي د مقام کې ندی په دې جرګه کې ګور دا یو غلط کار شر دی خلکو چې د ګناه بار کې جرګه کوي کله دا جرګه کوي چې راځي په کومه طریقه باندې با مونږه د خپل شی مضبوطو چې دا درگاه چلیږي او خلک وته راضي دې ته منخ ته خور دې راضي داغه لپاره مشرکان جرګه کوي ښه دا اسم شو دارنګي کله راایو دې شي جرګه کوي چرا گواہی بوکو دا دروغ په کې وایو په دې مسلمان باندې چې دې فکر را څنګه شي دا دروغ گواہی نه غیره پاره سفي نو دا یو خو الله دې نه بن کړو او دې ظالم لګي او دا کار کوي چې نه پکې او بدنامه پکې مراغلا ناغه او دوان پکې مراغې دا دوه نه مرکب شي د ظلم د پاره جرګي سری چرایو دې شوی دی او جرګه کوي او مقصد یې څه دی چې په کومه طریقه باندې عمل ځان تکو چې چا حق دې چاغه ته ونه رسي او موږ یې تقسیم کو د ظلم جرګي دی ښا دا ډېرې کیږي ګوره او منافق خلک او فاسق فاجر خلک یې کوي دارنګه دې د پاره یو ځې چې پراته ګنده په پلانې پسی هر موږ پلان کې تنظیم سره متعلق یو کنه او دا خوره تنظیم خلاف دې زموږ ملګری نه دی راشي پراته ګنده اور پدې شروع کو نو زه پدې یو یو ځای لګیای بل په بل ځای لګیای لکه څنګه چې د زړو منافق او يهودو کار وکنه هغه کار پدې کوي دا څه واخله معصیت الرسول باندې کله راایو دې بشي جرګه بکی چې زمون پدې جمعات کې ګوره پدې ځای کې بسره په یو سنت باندې عمل کیږي مونږ بل سنت نه پریدو دلته سنت ته ویم نه خوځو ته چې سنت دي کنه مونږ بل نه پریدو خپل دین باندې کوي یامین ما بزور نه وي فاتحه باندې وي قرادین سره پلار دی کله دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی او د خلینو او باسیمو کله د خلینو خپل خبر او باسی یو ټیم دا سراغه ملګری مونږ له غلو او ماجستریټ او که کسان خو به مړی دی صلی الله علیه و بخي کینا سو ابتدا کی خبر وا ناغه یو اشتهار چاپ شو چې د پنجاب کې ادی هغه مخې ته کړو ناغه اشتهار وی جدي دا وی خبره خو مخ کې داینه ډیر یو شوې دی بګي بیزتی مو شو په خدا وی دا راته وای مولانا سی بغته یو خدا په د دې ځای نه د پنجاب دی زم دا چې کار دې دې شي دا دې وی چې حدیث کې رافل دین راغلی دی بخاری او مسلم حواله ته ورکړي دا کنه او صحیح ترمذی ابو داود داشتا اما چې ترسته پته دا دا صحیح دی چې کوم حواله ورکړي نه غوځي اه دا خوشتا وی چې شته نو بیا د څنګه خلاف کې دا الله بندا اپ دې عمل کې ته به بلو کا کنه دا ولا غره یو ساده ته به بل کو سی کې ولې وسره جګړه اچي خامخا سار اور دی مسلمان دی غری په دی عملو کې دا د نبی علیہ السلام سنت دی اپ هم پوهه دو دا سنت دی او چې کوم لګ پوه سړی نه پدې پوهې دي چې بای دی نبی علیہ السلام په سنتو عمل کړي پیدا دی نه کړي کوپر نه دی کړي شرک نه دی کړي ګناه نه دی کړي او زیاتې بدا کې چې غم بیا را پاسې رته وي چې استاد هم سنت نه دی دا خود ځان ته تیار کړي هغه په غیرت کې دا ډېر خطرناک دی ښا غړو غړو ته خطر جوړ شي ګوره ښا هم ګولې دل چې هغه کسان بیا و لګي د دې بل سنت ته انکار شروع کړي دا پکې نشته دا الله باندې هغه ظلم کوي نه ټول ظلم کوي ته دا څه وایي چې منم چې سنت خو زما باندې دار اجه دي پډېر او دلایل او ما سره دلایل خو امي سره غونښت امي غریب پته له څه وایي کته مولای تاسو سره بدلایلی کنه دا څه خبرو کوي نه صاحب خبرو لینه کوي همیشه د پاره ګوري د دې نه بنصافي جوړ شي یره وې دا څه ویلې د نزه کومګه دا څه او په کار دي چې صرف رب له دین وشي نه دا ستاره پلار دین دي چې صرف رب له دین بږي ادا میرا په باندې عمل نه شي په صلاح بږي او خیم له ته بلاشي امام ترمذی دروغ وی چې ویلا هاذا ذهب غیر واحد من الصحابه والتابعين دروغ ویلی دي چې صاحب ني امام ترمذی دروغ جن شو کنه نو بل څوک پاتې شو دا ادم رفی په باب کې قال ابو عيسى محمد ابن عيسى بن الصوره الترمذی هغه په هر حدیث باندې کلام کوي باب تړي مستقل لوی مجتهد دی امام بخاری من وجن استادوم دی ګورغه یو خو شاګرد هم دی، خو امام بخاری هم د دې حدیث اورېدلې دي. هغه څه وایي ویلا هذا د عدم رفع تم ګورې ډېر کسان تللي دي چې څوک څه تبدونه وایي چې دې خو هم عمل شته رساله پوښتا. نو دا ټیک ده چې دې باندې اقرار مخالفین هم کوي، کم کسان چې احناف دي، ځکه موالک خو اکثر مني یې رب الدین کوي، شافعی کوي، حنابله کوي، سره حنابله کوي کنه. نو د دې چې کوم مشران کسان دي لغي منلي په کتابونو کې چې او احادیث د رب الدین قوي دي، اکه وی چې نشته چې موږ وته خو دا غیره مشرانو قول ته شان ورشانه وته خو دارنګ د مولا عبد الحی لک نبی رحمه الله نه د علامه سیندینا دا چې واخله د ګڼو کسانو نه امام ابو حنیفه خپل شاګردانو کې عبد الله بن مبارک دی، عصام ابن یوسف دی، ګڼ کسان دي، لک کسان خدای مشهور شاګردان لیدا پکې دي کوي عمر بوله دین کو او دا الله بنده ته کوم خو الله لري نو موږ انصاف وکړه علی انصاف عادل الاوصاف انصاف دې ته وی چې په دې ځای کې د خلکو مېس کې ولې ته لګې ته چې یو سنت پسې خبره شروع کې غبل پسې شروع کې دا خو معصیت الرسول شد الله بنده او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته دل راغلو چې د خلکو مېس کې اختلاف پیدا کیږي نه ته وکی اخو ختمو نو چې کله سنت واړه داغ نه راغره صحابه نه نقلی نو غلی شه خاموش پس هغه په دې عمل کې ته په دې عمل کې لکه د عربو غون تک تاو کې څه نه او چې پوهه خلک نه غو په دې پوهیږي کنه او یو جاهل امي سره دی او غله په ذهن کې دا کینولی چې دا شیګانو کار دی که څنګه موږ محله کې زرا روان یو تر ناګری وخه کیږي اوس نشته ویره چې دی وی چې دا چل چل شیګان کوي مې خپل خو دې دبا کی دا چل چل خو پرې دا مونږ زم شیګان کوي نو وکړه چې مونږ نه کوي شیګانو مو الله یو دی نو الله یو نه دی شیګانو پیغمبر منی ته ما معنا دا چې شیګان دې خبره راغی صحیح دی کنه روزي نه سي ته مونږ نه شیګان دا چل شیګان دی شیګان شل کا د تراوی کی مو مسند د زید ابن علی رن ته واچاپ سره شیخ القران په دکانه کې شته ما دې کل کړی دی باقی له یو شپه مې تیر کړی دی باقی کی مسند د زید چاپ دی پای کې د شیګانو روایت دغه د شل کا دی موږ وسو وو چې شل کا د شیګان کی موږ بین صافی نه کوته وکې کوا موږ بین صافی چرته نه کو الله دې چرته ولګی چې دې د وجنه چې سره ما په سړم نه او زه بین صافی کوم له معصیت الرسول نه اخو هم سنت دې خو هم دې خود دا ویل شم چې دا راجح دی دا غوره دی ولې د دې ثانی قوی دی یا ډیر دی موجود ترجیح په ذکر کم جلا راجح دی یو ځکه چې دوا احادیث په یو بل متعارض راشي دا یو قانون یاد وساته په پای کې راول له تطبیق کی چې تطبیق ممکن خو خلا کنه کیږي نه بیا نه سخت تل کیږي یو منسوخ شي بل ناسخ شي خدا را دی چې تاریخ معلومه چې تاریخ نه معلوم ترجیح تل کیږي وجود خارج نه راواله دا یو راجح دی دا بل مرجو دی پس تر هغه پورې خبره کولی شي اخو که سوې کنه ځان له ایمان غرکې ګوره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ډیرو ګډ بحث پرې کړی دی داغه مستقل رساله را پرې تنوع العبادات چې د نبی له سلام نه مختلفو طریقو سره عمل نقللې او یصلو کما رایتمونی اوسولی موږ یو دم دا غلطه خبره نشو کولی المحلا چې ابن حزم دوم رضیات تخ دی چې ال احکام په تفاصیل الاحکام داغه کتاب نن سبا مخکې ټول ژوند کې اوس غټو غټو سلور جلدونو کې دی او هغه د سر نه قیاس نه منی دوره سخت دی تیز دی شیخ الاسلام ابن قیم په اعلان کې رد کړی دی ابن حزم باندې هغه ابن حزم په المحلا کې پاسره بیرودې جات دی هغه کې هغه وی چې کچاره بولې دین او کومه مغه شان موضوع کو چې نبی له سلام کو نو کچاونه کو نو مغه شان ته کو چې لکه نبی له سلام کو ورغه دې زل راوست دی هم ته شان زاد المعاد ابن قیم لیکلی دی په نو سننه او تر کو سننه هلم سنت دی او تر کېم سنت دی ګور هغه دې کې او ٹھیک ده هم دغه علامه ابن قیم دی چې په اکثر حالاتو کې غره ولیدین ضروري دا د قویخ کاری ده تا دا څه خبره وو اوس یو سړی را پاس یو غما سیته رسول کې ارتش غره نن په ګډیر مولا نختری الله دې موږ اوسه کې دینه ذکر تعصب د دل بازه د وژنه کله کله یو سړی دلې سره ځان شریکي د پلان کې یم او ځان باندې یو لیبل لګی دا غي د وژنه چې مشر سوی نو دې بیا اړون مقلد دا غي ځان ته کله کله غیر مقلد دی او دې اړون مقلد دی اړون مقلد غلی کلی دی کنه هغه غلی کلی دی نو بلې کاله د بلوم نکلی دی کنه دا قبل تولی نه ګوري چې دا یو قتل عبد الرحمن مبارک پوری او علي دي عالم دی وي په هغه په ډېر لوی خپل پاس کړل دي چې او دادي دادي نو مې ټیک دی نه هغه د کړی چې په فاتحه مونږ هم څه بد نه وای وې دي پر دې نه یو قائل مې او اخو مې علامه البانی مني علامه البانی وي جهري منځونو کې فاتحه منسوخ نه یې شیخ الاسلام ابن تیمیه مني شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله مجبود البتاو کی کم سره شیخ او امام هم لګیا دي او په شاعت لګیا دي مسلو کوم سره الحمار يحمل اسفاره مني خره د ویل دي مون خو دوره غلط له جو نه استعمال کړي نه استعمالو وې انصاف وکړه ال انصاف عادل او صافغه ته براجو ته یو غلط یو مولا خبر رااله نو بلې غاړې د ستاسو راغلی مولا نیمدکه مبارک پوری په دغه تحفت الاحوازي کې چې تا ته حوالې نقل کړي دي زه به پکې دا وموښیم چې هغوی د مصر جرابونه سر نشته نه دومره سفردونه دي کړي دي ښه لدی سالم دی ګورې تحفت الاحوازي والا چې دې پنن شمس الدین صاحب خبره کوله نه هغه یره دی آثار او سنن لیکلې ده خو تا کارالمنن نه کتلې باب کارالمنن هم کتلې ده خو دې غاړې کې تحفت الاحوازي وکړه ته هغه مستقل پدې لګېلې مثلا مونږ یې سر نه جرابو مونږ الحمدلله همیشه انصاف خبره کړې ده هغه ته هم کتلې دي قوم کتلې دي مونږ یې انصاف وکړي نن به څه کسان نه پاسي نزان ته بکله غیر مقلد یره دا پرستی پرستی خبرې دي او سو کوئی تا د منافقت خبره ده خانه تا خانه کا یو یو سنت بل بل سنت دلته د منافقت راولي منافقت په معنا کوي منافقت څه ته وي څومره ظلم کوي الله په دې تپوس کې خبر کې کوم دی او دلته د نبی عليه السلام سنت یو بل را بغه امو وای دا شی مکه او خصوصا عوامو کې دا شی ورو پر عوامه یو ځکه په یو شی عمل شروع دی او ته کوي چې دې ادم را پکې او رب الدين مستحب دي لکه زمما په نس فل مستحب دي ثواب دی پکې مزه چې پويګم چې شرط جوړیږي کنه او اوس عوام خلک درته ویني کې الته مکه او شیخ الاسلام وی ترک د مستحب او مستحب د درې ځاګه دا قانون لیکل دي ولي وجه دار اصل کې چې رب الدين مستحب دي لیکن د خلکو مې کې جګړه پیدا کېدل دا حرام دي حکم مستحب چې مبذکی کې حرام او دا حرام شي بیا ځکه تعارض راغل حال پته خلک کوکا مثلا باندې پوښ وږي به بد نګني رستو رب الدين ته کاوه څو کوي کوي دی کنه دې ځل راولې بیا بشیروان شي لکه دلته اوقات بل څه وي اې موږ هغه مشرانو چې فاتحانه ویل دوی هغه کوم نه مونږ نه شوی دي ګورې هغه کافر وي نور څه شي وي کافر دا خدا بل دې ته خبره وکړه دا الله بندر دي نه هم خلک بندو چې دا څه مکوا ازمون یو ملګری نه بل وسره عالمو ناغه ته اصل غیر مقلد نه سره حق دي غیر مقلد دې پیژنې څه ته چې تقلید نه کوي اگر دې ګوري چې حق هم نه او ته هم علي مشر لیکلې یا مشر چې لیکلې دا هغه پس روانه بس هغه ویلي فاتحه فرض ته فرض الله باندې غړو غړو ته کتابونه وګوره الله د غوستر کې درکړي دي دلایل د جانبې نو وګوره نو ستاسو دی لږه کې الله الله چک پیدا کی لکه دغه مبارک پوری رحم الله چې هغه خط کلک دی لیکن کله چې تورک مسله راغلی دا چې جن صدول استراحت مس وی او لا عندي زما پنځ باندې بهتر دادی چې کوي او لا عندي کنه دا ولي وی ویږي کنه چې راخو هم دلایل دی امبار دی دی هم دلایل او لا دادی نه دک شان خبره لې چې اختیار کا علماء کوی دلته محاسن التاویل والا علامہ قاسمی سمر خلق غیر مقلد دی نیو لوتار کے علامہ شوکانی پورا سور خلق غیر مقلد دی لیکن سرد آگے نہ آگے پکم طریقہ پاس کرے راہ جو خوب تھا چاہے جانبین ذکر کئی عدل تے وطن خبر اوکڑا تے علامہ شوکانی دا ویلی دی میں علامہ شوکانی بھی ویلی ٹھیک دا او دلائل بھی پیش کری دی میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ وی عالم تیر شوی دے اللہ دے پی رحمتونو کی نم دے چاہ بیزتی نکو چیزوں کو دشیہ ہوئی تکان نے دشیہ ہوئی ویزیدی شیعو ما فرشتہ کتابو اے ظلم مکوا شیخ القرآن دا پنچین طبقات المفسرین کو تعال امام شوکانی ہوئی الامام ویدا واحد عالم و قاضی پا یمن کے چی در طول عمر قضا کھنی دا قضا دیر اگٹا ہو دائی چیف جسٹی سی لیکن یو پیسے پی دکومت نلاغتی یو پیسہ اچھا غیب ہوتے مولانا سے پیسی والا ناغب ہوئی دا علم ما دا اللہ دا رضا دا پارا حاصل کردے نو قرون بین دا اللہ دا رضا دا پارا تری بنا لم راشکنہ ہوئی جدہ غزیتا سکولا سیغا بیا ٹنگی دی شی زٹنگی دی شم زٹنگی دی شی نو بیا څنګه هغه پسې پد وای هم وایو چې انصاف لګداو کا علامه شوکانی ټیک دی ویلی دي دلایل پیش کړی دي او هغه فاتحه د فرضیت درجه تور سره ګلې غاړه دا هغه د مسجد سره قائل لري بارا کې سوای هغه ته باقاعده وی حدیث قوی دی نه کې زما په نظر کې صحیح نه دی زه خپل پیر کوم کنه مو انصاف وکا انصاف دا وکا یو عالم دی خبره کړی د کړی وی ته دلایل ته وګوره د عوامو مې چې خصوصا داسې خبره کول چې غیر لای مې چې فتنه او فساد پیدا شي نه د پکار بلکه اسلام کوم لا وی هغه ته ما مخکې تاسو دی روزه کې خبره کوله چې هغه خلک جوړ کی دې ته نو چې خلک دیو بل جدا کی دا چې خلک دیو بل جدا کو په ضد دیو درولو شي خدا جوړ کو نو هغه نور کدا چې لکې او تیم کین او تاسو هغه کې فرق شو له یو شي شو ما سیت رسول الله مکه او نبی علیہ السلام سنت یو بل مر هغه دا هغه درې مو کله کله جرګی کی دي پر حق پر کسان بناستی او پای کې به خبرې شروع کړې هم کوه ځنه چې دې دلان ګراشه کوله ما سیت رسول کی راشي ها یو کار وکړي وتناجوا بالبر والتقوى رست وراشي چې جرګي کوي نو د بیرو د تقوا او کې ښه ځکه دل تو فرمایل او بل چې طباحت وګورا و اذا جاءوا کله چې ستا خواله راشي نو حيوك سلام کوي تا تا بما لم يحييك به الله هغه طریقې چې سلام نه دی خو دل پاغه سره الله تا تا مانا دی چې ستا خواله راشي که نه په داسې طریقه به تا ته سلام کوي چې هغه تا ته الله نه دی ښودلی لکه څنګه یهود وایي السلام علیک لیو اللسان دی ته وایيښه هغو محرفي په تا دې وي مرګي نبی علیه السلام ناست و په دې کښې یو یهودي راتېرېده وایي السلام علیک یا ابوالقاسم نبی علیه السلام ته وایي عائشه رضی الله عنها واورېده هغې ورته وعلیک السلام والله نه په تا باندې مرګ وي او په تا دې لعنت دي نبی علیه السلام وایي مه یا عائش داسې مه کوه زه الله فاحش او بزي نه یم رالېږلی نو ته بوله نه ده الله رسول چې هغه تا ته څه ووایي السلام علیک نو یې مه ورته څه ووایي هغه وایي السلام علیک وما دې وعلیک هغه وایي په تا دې سامي مایې را تا چې څه وایي دا دې بتایي او د هغه هغه زما حق کښې نه قبلېږي زما قبلېږي خو دومره ده چې زه الله فاحش او بزي نه یم رالېږي ګوره کافر دی یهودي دی او هغه دې لهجه داسې کاسه مسلمان ته رانېږېږي کم از کم دا دعوه خو کوي چې پیغمبر منم قرآن منم حدیث منم نو پوهیږه که په طریقه باندې که نه السلام علیکم ښه السلام علیک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باقي بعضې به وایي یو بل له مخه خیر راغلی او په ښه چار شې او ستړی مشه ستړی مشه پرېږدې خو د طریقه د نبی علیه السلام مونږ تا ته دا نه دي ویلي لکه عرب وایي یو بل ته حیم بک او مرحبا بک او دا الفاظ به وایي ټیک ده وایي دی که نه مونږ یې ته منه یا داسې نور الفاظ دې سره نږدې خو د اول نه السلام علیکم ووایه بابا وایي وعلیکم السلام ورحمة الله ځکه تاسو ته قرآن کښې تېر شوي دي چې جواب د سلام واجب دی اذا حییتم فحیوا باحسن منها که نه تاسو په ښایسته طریقې سره د هغې نه جواب کوئ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله او وایي رحمة الله ته وایي رحمة الله او مثل د هغې په شان دې وکړې کم از کم دومره خو که نو هغه وایي السلام علیکم خیر علی نو داسې سړي ته یو پوهیې که بهي طریقه داره که دوباره مې بیا پوه شو چې دا السلام علیکم وایي دی وعلیکم السلام ولې د واجب ګناهګار هغه داسې وګوره خوله ته چینګه که نه او هم خوله چینګه کي واجب ګناهګار دی که نه دا السلام علیکم په خیر علی او بار بار دا مسله شوې ده چې دا ګورې وړه مسله مه ګڼه جواب د سلام واجب دی لکه څنګه چې اوس اختر را روانې قرباني واجب ده داسې وړه خبره خو نه ده او دا وړه خبره ګڼلې ده دارنګې ابتدا په السلام علیکم سره السلام علیکم ټکې به وایه دا نه چې نن سبا خلک نه سي چې رالېږي او ما پرې رد وکړي چې سلام سلام جی سلام مولوي صاحب سلام سلام سلام صحیح یو خو عربي ده نو په عربۍ کښې خو مبتدا خبر دي دې نه دلیل مه نیسه چې ابراهیم علیه السلام ویلي وو چې سلام او هغې ورته وایي سلامه دلته جملې دي الله علیه خانه تا خانه که قالو هغې داسې وایي سلامه بیا تا ته پته شته چې مقوله ده قول همېشه جمله یي دا جمله ده نو سلم و سلام هغه چې جواب ورکړی دی مقوله ده او مقوله ده قول همېشه جمله یي څه چې جمله یي نو مبتدا خبر دي سلام علیکم دي صرف سلام نه سلام جی نو بیا قرآن نه دلیل غلط نیسي غلط دلیل مه نیسه وایي قرآن کریم بار بار دا ویلی سلام علیکم ټکې قرآن کښې راغلی دی السلام علیکم حدیث کښې راغلی دی بهتر ټکې السلام علیکم او سلام علیکم هم ویلی شي سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار ویلی شي جایز دی خو صرف سلام نه ځکه دا د بل چا شعار دی هغو سوارا بل ته صرف سلام سلام کوي سلام څه مطلب دی په بله ژبه کښې دلته مبته دا خبر ده کوم ځای نه جوړه هغه خو جملې را روانې دي په طریقه باندې دي هغې نه غلط دلیل نیسي وایي غلط خبره مه کوه او بیا ګوډ مارننګ او ګوډ ایوننګ او ګوډ افټرنون او پلان اډینګ هغه د انګرېزانو ته پرېږده هغه د هغې طریقې دي نن مسلمان په هغې باندې عمل کړی دی هر ځای کښې بس د هغه مشابهت کړی دی نو لکه مخکې تېر شوي وه څومره خطرناکه خبره ده ټیک ده چې تا په دې نیت نه یې کړي لیکن تا بوځي هخوا ان تشبه بقوم فهومنهم هاخوا به ولړلی شي نن عام ګورې مونږ چې وکتل که نه نو اکثر دا تعلیم یافته طبقه ده که ډېر کم کسان دي هغې د خپلې شو دپاره ګورې دا یو فیشن دی پینسې به یې را کښته کړي کالی به یې ښه برابر داسې سري کړي چې وګورې نو اکا پېښې مېښې به کوي د هغه جرسونډانو جامې م اکثر داسې لمن به یې داسې چې هغه ایله بس بره وي په بلو پرته وي د لرې نه چې ښکاري هر څه د الله بنده وایي تا د هغې فیشن کوې که نه نو ستا خپله د پښتنو جامو نه هغه هم ښوا اسلام ته نږدې او هغه دې ولې پرېښوده خپل تهذیب دې ورته پرېښود دلته هم دا طریقه ده چې حیو که بما لم یحییک به الله رد د منکر دا ګورې لازم دی یو سړی یو منکر او ناروا وویني که نه او دا کون کې اگر چې هغه کار په خپل کې خو باغې برت کوي وای دا یاد تا دا نه چې دا وای چیرې دا روا خو زه کوم نه بنا روا برت نه کوم عالمگیری مستقله مسله لیکلې د الفتاوی الهندیه کې پنځم جلد کې رسو چې او سره دې هغه منکر لیدو او دې په خپل منکر کوي نو په دل لازم دي چې هغه بل په بندې ولی واجب په باندې داو چې دې منکر پری دي او دا به بل واجب چې دا غینه نه یو کی نو ٹھیک دی چې دا یو واجب خود پری خره چې په خپل منکر کوي خو خپل واجب هم پری خود هغه یو واجب خود پری خره چې په خپل ناروا کوي حرام کوي خو هغه بل هم پری خود چې بل دې بنداو هغه هم پری خود نهی نه منکر ور مستقل حیثیت دې آیات تھا ځکه هغه وی فبتر کې احد هما لا یسقط الاخر یو واجب بل واجب دی یو واجب پترک بل نه طاقتيږي نو کته په خپل یو جرم کې یو ګناه کې رد یو کا الله تعالی توفیق درکې بچ بشي کم از کم مو بشرمې کې کا تردا غزم کو منرست بشي دی نه ا کنو ری سم نه دې ګناه درجه کې را لې حق دې پټ نکو او بل دا چې سبا د الله دربار کې کیدی شي الله تعالی معاف کړي بنده بشر دې غلطی ده لیکن دا بشر ته معاف نه کی چې تا نه روا لیدل او حدیث کې راځل من رغا من کوم من کرن فل یغیر هو به دې فیل لم یستدی فبل ثانی فیل لم یستدی فبل قلبی و ذلک اعظم الایمان کمزور ایمان خدا او چې ډکه وته په دغه ډول کنه هغه دې مونږ کړ بلکې وخت دې دې وجه ندی ته ډیر سوچ کول بګاری چیرې دا خبر ولې دا څه شو دا ځکه چې رات یو کا خپل نه یو غلطی کیږي نه دا مو شر چیز په کې احتیاط نه وسو وایم وای له ګو شرمېږي چې ګو شرمېږي چې دې ځباله الله باندې کی دا غینه او یقولون فی انفسهم او ویدی بخل زړونو کې په خپل لکه دا وی ځان سره چې لولا یعذبون الله ولی سزا نه راکوي مونږ له الله بما نقول هغه څه چې مونږ یې وایو مان نه جایز جرګې کوو دا رنګه تحریف کوو په سلام کې دا الله مونږ له وی په دې باندې سزا ولې نه راکوي الله وی نور سزا به صحیح حسبهم جهنم کافی دی دیل جهنم یسلونها ورنه نوزی بدی غیتا فبئس المصير نو بد جهد ورتلو دے نور سوکو دا دل پورا دے کنا حسبهم جهنم دا دل پورا دے بس پورا سزا دے یا ایوہ الذین آمنو کله چې زجر ورکو مفسدینو تا چغی ناجائز جرگی کئی نو قانون د اصلاح ذکر کئی د تناجی بارا کئی او حاصل بیدائی چې کله مومنان یو جرگا اجلاس او میٹنگ کئی یا یو اجلاس تر اوبللی شی نو ضروری دا دا چې ناجائز اجلاس کولو دا غی د شرکت نظان بچو سا کوي وای ایمان والا یاد ساته ګور یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چې ایمان هم راولې دي اذا تناجیتم کله چې تاسو جرګې کوئ می ډینګونه کوئ فلا تتناجو بالاسم والعدوان نو جرګې مکوې په بار د ګناه او د ظلم کې او معصیت الرسول او پنا فرمانه د پیغمبر تاسو داسونه کې شرطه اته نه چې تاسو په داسې جرګو کې شریک شئ چې پاغه جرګو کې داسې خبره کیږي چې د الله حق بربادیږي داسې خبره کیږي چې د بنده حق ضایع کیږي دا چې خبره کیږي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق ځای کیږي دا غره سنت مخالفت راځي بلکې وطن جو بل بر و تقوا جرګې کوي په کارونو د نیکه و تقوا د تقوا بر اشاره د امتثال د ماموراتو ته چې څومره احکام دي د الله تر طرف چې دا څوک هغه کوي تقوا اشاره د اجتناب د منهیاتو ته معنی څومره چې الله باندې زراوس کړي د سيزونو راغره پنش یا بر احسان کولی د مخلوق سره او تقوا کې حقوق الله ته اشاره ده ورسول نساء او سل سوارلس کې استثناء ذکر کړو په نجوا کې د دریو ماموراتونه او په دې آیات کې امر دی په دوو اعمالو دا ولي وجه دا ده چې په سورې نساء کې یو بیتونه ما لا يرضى من القول ذکر کړو چې د منافقانو جرګې په اړه د اقوالو کې او امر کولم د قبيله د اقوالو نه دي دا غو صورت کې ویل لامن امر به صدقه دین کنه استثناء کړو کنه مسرا درې مامورات ان ذکر کړیو او دې صورت کې محادثه ذکر ده محادثه او محادثه کول داسې ته وایي عمل نه او بیر او تقوا د محادثین خلاف عمل شکنه دلته دا دواړه عملونه تناجی د پاره خاص شوخه او وجه د فرق داد اصل کې چې پاغه صورت کې د منافقانو په نجوا کولو باندې رد کول مقصد او د منافقانو عادت داله چری امر کی خلق ته په بخل کولو په منکر د خلق مینس کې فساد پیدا کړي ول ته داګه مقابل چیزو ذکر کړو معنی امر په صدقه امر په معروف امر په اصلاح او دې صورت کې مؤمنانو ته خطاب دی او ایمان سره مناسب دو کارونه لري چې پر دې او تقوا ده ځکه هغه د مناسبت سره و دایره دي مناسبت سره ذکر کړه پر الله خپل پوریږي د خپل کتاب په حکمتونو باندې واتقوا الله او یا رکوه د الله نه همیشه الذي الیه تحشرون هغه ذات چې هغه ته به جمع کړی شي او ټیم را روان دی انما النجوا من الشیطان یقینا دا غلطی جرګې دا خو د شیطان د طرف نه دي دا قسم جرګې کوم قسم دا مخې ته تیر شو دا اسم د عدوان او د معصیت رسول دا هو ګره دا خپل لمس دی شیطان لمس کوي کارو چتې دی ته چې غلطی جرګې او کې انما النجوا لکام پکې عادی دي یقینا دا قسم جرګې من الشیطان په وسوسه د شیطان دی نو شیطان مر من وسوسه د شیطان دا ولي یا حزون الذین آمنوا دې دا پارا چې خفقې هغه کسان چې ایمان راوړلې ولې ولې مؤمنان په دې خفقېږي ګن چې ایمان په کښتنه په دې خود خفقېږي چې بای پور دي دې بار کې جرګه وکړه چې دا نه راواب کېږي ترې دې خلکو له یو سنې ما په کار د چې ګوره کوله دا قوم په چی پاره کې بربادي کې او خرابېږي یره دا چې اوسې ولا په کار د چې پاره کې دې د دین نه اوري او پای کې اړه نه وي ټول شوتي ډنه کوي ګوره دې ته سوي آخا سوچ هغه جرګې کې نو الله یو ایمان والا په دې ډېر خپه کیږي چې دا د سخت غلط جرګې شروع کړي خو دومره د ایمان والا دا الله یو خپه کیږي ځکه مچ ولای سب دوار رحم شایان او نه دي ضرر ورکوونکی ایمان والا ته هیڅ ضرر الا باذن الله بغیر د حکم د الله نه دا الله د حکم نه بغیر تاسو ضرر نشي درکوي خپل کار کوا عمل کوا په دین باندې او داغه خورول کوا منافقان کافر خلق کده جرګې کوي غیرې او علی الله فلیتوکل المؤمنون او خاص په الله نوزان دي اوس پاری ایمان والا دغه خصوصي امر وګیا چې وې ایمان والا ته په خپل مال باندې په خپل موټو باندې په خپل ځوانانو باندې په خپل ډله باندې غرور نه کوي بلکې ځان په الله سپاري وعلى الله فلیتوکل المؤمنون دغه کتام دا کار شروع غناغیم دا کار کې نوستاو دغه حل خو شو صرف په الله باور وسېستا په هر حال کې کا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او خاص په الله نو ځان دي اوس پاري ایمان والا او دې کې اشاره دی ته چې رکه منافق خلقو یا ناکار مفسدين خلقو هغه دا قسم جرګو کې تا مجبور کی چې شریک شي ته مشرکې غا او کته وي چې دی برا سره بایکاټو کی غم خادي برا سره پری دي ما ته وس نقصان ورته الله او ما ځان اوس پاره وال الله يفلي توکل المؤمنون دا پروا مه ساته دا غړم به قانون ذکر کړو چې دې قانون خیال ساته ګورې دا د فساد کوونکو خلاف دا قوانین نافذ کړي چې کله دا قوانین نافذ شو نو مفسدين بیا څه ضرر نشي ورکولې دا خپل قانون ذکر کړي چې ايها الذين امنوا هغه کسانو چې ایمان راوړلې اذا قيل لكم قلت تاسو ته ویل شي تفسحوا في المجالس ته پرې دې یو بل تا په ځایونو د ناست کې تفسحوا نو دې پرې دې یو بل تا يفسح الله لكم الله واسه فراخ کی تاسو ولې جزاء من جنس العمل کوي تفصح دې دنوي چې کولاو شي چې کولاو شي خدای سي بشنه بل ته ځي باندې ما تفصحو زو ته فريدا زو ته فريدا معنا دا یار وړه د نولې کوګ دې کا چې لګه خاکي کې نو زو خپل کولاوي کی کنه دا مکوا چې ته په دې باندې بد غنې چې کا الله وي تفصح دې سره مينې پیدا کیږي د ایمان والا په منځ کې ځکه او فرمایل چې تفصحو بیا چاوي پیدا مجلس د حرب یادې مجلس د قتال یادې چاوي مورچه یادې مقاعد یادې چاوي مجلس د رسول الله یادې امام مجاهد امام قتاده وي جهاد ال نبی صلی الله علیه وسلم چاوي مجالس د ذکر یادې ټول د قران درس ته د حدیث درس ته دارنګ د قران او حدیث خبرې دي تنسیت خبرې دي غټول یادې بهتر خبره په دې باب کې تر ذبیلی کې لیوا او فتح القدیر کې علامه شوکانی لیکلی و دواړو چا صحیح فی الآیه بانها عامه فی کل مجلس اجتماع المسلمون للخير پس عام دې هر هغه مجلس ته چې پاغي کې ایمان والے د خیر د پاره راځي مشورې د قران درس ته د حدیث درس ته د عام نصیحت خبرې دي یا بل داسې یو کار دی چې پاغي کې ایمان والے د خیر د پاره راځي مشورې دعوت دې دعوت ولیمه او په صحیح طریقه کې په غلطه طریقه نه کې عام مجلس ته ناشتي باغې کې به په داسې طریقه کې نه چې بل ضرر ورنه کې په دې وجه نه هغه وي فان کانا مجلس هر ویناو ذکر نه یو مل جمعه دا کده جګړې سم مجلس ته کا ذکر مجلس ته کده جمعې ورځ دا ټول ته شامل کا نامک الله وي يفتح الله لكم زبد لك والله زيادر كم ها فراحه بدل بدل درکم او اذا قیلن شذو کله چویل شتاسو ته پاس ہے فن شذو نو بیا پاس ہے يرفع الله الذين امنوا منكم وجتي الله ایمان والا تاسو نه والذین اوتوا العلم او غک سان چور کله شه دی او ته علم درجه تیری درجی ګور کله چ تاسو ته ویل شي چې پاس ہے مقصد څه دی امیر د مجلس چاته وی امیر چې د خپل ځای نه پورته شه دې د پاره چې مشر سړی له ځای ورکی کنه مشر څوک راشي دا سړی بدا خبره مونی خامخا دا امیر او دا به نه وی چې امیر صاحب زما بي عزت وکړه امیر صاحب ستا عزت وکړه عزت داري چې هغه مشر کیناس تعالی به الله اجر دې درکې چې تاوته ځای پرې وکړه او دا رنګه کله چې امر وکړي د مونږ د پاره د جهاد د پاره د بل کار خیر د پاره چې د خپل ځای نه پاسره دا به مونږ لیکي کې نور د شامل لیکنه ور دې مقام کې الله وی کله چې تاسو ویل شي پاسه نو پاسه اوس دا پاسې دل دا کوم پاسې دل هغه نه یاد چې اوسړې د بار نه روانه دی وته پاسې د بار نه اوسړې راشي نو زمو خلکو کې عادت دا لې اجمو کې دی وته پاسې حدیث کې منه راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ویل مشکات کې راځي په ما ته داسې مو درېږي لکه دا اجم خلک ته یو بل عزت کوي یو بل تودريږي تودريږي امه ماته کوم سړې چې د بار نه راشي او نور وته ودریږي نو بعضي اهل علم خو یې جایز دي بعضي وی بالکل منه دي بعضي پکې تفصیل کوي او دا غوړه دي چې تفصیل پکې وکړي مولانا اشرف علي ثاني صاحب هم تفصیل کړي تفصیل لاسره چې اوسړي له سفر نه راغې د بار نه ډیر وخت بار تیر کړي دي یا حاکم په زید ولایت خپل کې دي بادشاہ نه دا خپل یو حق دي راغی د قیام جایز دي او نور چاته نه دي جایز دارنګ سوق چې په دې قیام خوشاليږي یا سوق چې ردينه د خپل ځان د پاره منه کوي او پاغي خفقيږي لکه نبی عليه السلام هغه تم قیام منلې دارنګ یو سړی دی هغه ناشته او بل سړی وته به ضرورت ولال دی او دې پاغي باندې خوشاله دی مدام نه جایز دی دارنګ ردي عادت جوړول منلې حافظ ابن حجر د ابن رشد د نقل کړو چې دا ودرې دل په سلور قسمه یو قسم خو حرام دی اګه دا چې اوسړي غواړي د تکبر د وایي چې ما د خلک ودريږي دته باندې ودريږي دیم مکروه دی اګه دا چې اوسړي قیام په دی وجه سره بد غني چې متکبرین سره تشبیره نشي یا زما پړګي چې تکبر ولو ایران نشي دریم قسم جایز دی اګه دا چې اوسړي قیام د خلکو نه غواړي او داګه د اکرام او د بیر د وجه نه اګه د قیام شوکو کی ٹھیک ده اګه نه غواړي د خلکو نه په دې خوشحالي چې ما د خلک ودريږي نو سرورم قسم مستحب دی اغه قیام دا هغه چا د پاره دی چې د سفر نه راشي د بار نه راغلی دی یا هغه څوک چې هغه ته په نعمت باندې مبارکي ورکی دي شي یا سم مصیبت کې هغه تعزیت او دلاسه ورکی دي شي نو ٹھیک ده بیا زیات تفصیل حافظ ابن حجر فتح الباری کې کړی دی يرفع الله الذين امنوا اوچتي الله هغه کسان چې ایمان راوړل منکم تاسو نه والذین اوتوا العلم هغه کسان چې ورکلې شوی دی وته علم درجات پډیرو درجو کدی وی چې دی اوچت کړي مون امیر صاحب دما به عزت کړي را الله وی عزت دل درک يرفع الله الذين امنوا منكم الله اوچتي دا جواب د امر دی کنه دا قانون نشي جواب د امر مجزوم دی چې يرفعونه يرفع دی کنه او جزاء د جنس د عمل نه یعنی چې تاسو په امر د شر پورته شه نو الله به تاسو په شرط د ایمان سره پورته کی او اشاره چې ایمان سبب د رفعت څخه ته سره کړي فاده اوچت واره واړي په ایمان راځي بیا ولذین اوت العلم درجات دې کې دبر خبرې دی یو دا چې په کلام کې تقدیر دی معنی يرفع الله الذين امنوا بالكرامه في الدنيا والثواب في الاخره ويرفع الذين اوت العلم درجات كثيره على عامه المؤمنين او مطلب دا دی چې اول رفعت په ایمان سره دی بیا ډېری درجه او رفعت په علم سره دی اشاره دا چې چتواله په نزد الله په ایمان او په علم دی نه په سبقیت مجالسو به متوجی دا ده دا ولذین رستو عتب دی بمخی ولذین باندې او یو جمله دا مطلب دا چې پورتقی الله غکسان چې ایمان راوړي او عالمان همي په ډیرو درجاتو لیکن لمبه توشی په دې باب کې غوړه دا ځکه موصول دلته مقرر دی چې مقرر دی نو خداره چې واړو ځان ځان لشي معنی الله ایمان والا له کرامت ورکړلې په دنیا کې او ثواب اخرت تور کې بدی اوچت کړو الله علما اوچت کړی په ډیرو درجو پام مسلمانانو باندې هغه درجه اوچت دي بیا دې مقام کې ابن کثیر قرطبی شیربینی سراج المنیر کې علامه الوسی تفسیر الهلمانی کې دارنګ نور علما ډیر تفصیل کړي د علم فضائل ذکر کړي د علم کوم مقام دی او مشهور عالم کرمانی وته وی هغه خپل غرايب او تفسیر کې د عبد الله مسعود رضی الله عنه روایت راوړل چې و خلقو ځان په دې آیات پوهه کې د پاره د دې چې په علم کې رغبت وکړي قرطبي وی په مراد دو ټول علم نه علما د قران دی هر مولا نه دی مراد دا نه چې منطق ویل دی په صفه ویل دی یا بل څه ویل دی هغه فنی دی فنی هغه د عالم نه لګي عالم هغه څوک دی چې هغه په قران او سنت کویږي ښه د کوجره چې فقها او دا مسله نقل وا اگر چې اوټیم کې جګړه غونډه پیدا شوه ته منطقيانو فلسفيانو ماورا او نه هر کې منطقيانو ډیرو فقها هم ډیرو نو دا غي اوپر سره جګړه پیدا شو جګړه دا پیدا شو چې په مناطقو کې ډیر ګستاخ خلک پیدا شو احسان شاگردانو کې کسانو او هغه کې خخ فقها او علما او د قران او سنت فقې وي هغه ته چې قران او سنت باندې پوي او غي بروانو یو طالب بل طالب ته وي په شکل اول جوړو دا غوته ښه په صغرا وایا داغه بوته هاذا فقيه دا چر روان دي فقيه دي اذا کبرا وایا داغه بو کل فقين يا کل دجاجا هر فقي چی نا چرګه کری هاذا يا کل دجاجا به وشو بيد تو سوکرا کی رزه کبرا بيد هاذا فقيه يا کل دجاجا دې چرګه کری داغه بو کل دجاجا دې يا کل القذرا هر چرګه چی دا گندگی کری داغه بو کل فقين يا کل القذرا داغه تو غوسه شو وی يجوز الاستنجاء وراكل منطقي کا دغه سره د منطق پر پاڼو باندې سنجا کی دا به جایز دی ښا دا اصل کې غیر دلیل غوسی دا وجه نویلی هم غزالی خو توجیه ولا وکړو سنجا د قلب یادی که سنجا د قلب په کینې پر پاڼه کیږي هغه خپل پر تفیدی منطقي دی جګړې پکې جوړې شوې دا را دی وجه نه پیدا پنی دی په قهاو مثلا نکلې دا چې په سره دا وصیتو کې چې زما مال پوره حصہ دا په علماو تقسیم کې په منطقانو لګونو ورکول کیږي دا علما نه دي اگر سویل به ورکول کیږي چې قرآن عالم دی او حدیث عالم دی اکه وی چې مثلا د دې کلی یا د محلي یا د علاقې نه کبه کې منطقي په تفسیر یې خپل ورکول کیږي هغه په نی دی ملا خو نه یره په الله او ذل علم دا مراد دی دا الله په ډیرو درجو چې دی لکه صحابه علم چې دی امام احمد بن حنبل رحم الله کله چې هغه مامون ابن ابي زواد ناستو هغه بوته دغه شان صغرا کبرا په شکل منطقي هغه دی یو قسم په دې کې په دې پويګم ايش صغرا او ايش کبرا ای ته نه بشه من کتاب الله او سنت رسول حتا اقول به یا قران پیش کا یا حدیث پیش کا دل کر بند دا کا ابن عقیل رحم الله ای بین صحابه ما تو ما عرف الجوهر ولا صحابه دنیا نه تل دی جوهر او عرض نه دی پیجن دی کج لاس ته وی صغرا او کبرا ته وی حقیقت دار کی دی پیجن دی نو کا ستا خو خیج دا غینه جوړ شم دا غینه جوړ شم او کله غینه نه جوړیږي ان شیطان تکونه من هم پکون تنی ارخوا چیزی و الا فضا بلا طریقه تیار استا تالیس و بقرات و سقرات ارخوا چیزی دا بار صورت دی مقام کی علم نا مراد اغا علم و علی چکر قرآن و سنت علم اللہ پاغی جتا سوی کوئی خبردار بیا قبل قید ذکر کی بیا و تبور علم ترا آیات نبوری ان اللہ چی بشک اللہ تعالی یعلم و توہی گی ما فی السماوات و ما فی الارض باغ سے چی پاسمان انو کی دی باغ چی بزمکہ کی دی ما یکونو من نجوا نکی گی ہس جرگا ثلاثت ددریو کسانو الا هو رابعهم مگر دا چې الله سلورم داغي دي ولا خمسه تنونو د پندو کسان الا هو سادسهم مگر دا چې هغه شپګم دي ولا ادنا من ذالک او نه کم د دین ولا اکثر او نه زیات الا هو ما هم مگر دا چې هغه دي سره دي اینما کانو ارض چې دي من علم دا هغه دي سره دي ذات کې نجوزین وي بدل قدیر کې علامه شوکانی وي دي کثیر او بلو بلو وي ثم ينبئهم بیا خبر ورګی دي تا بما عملوا يوم القيامه هغه چې دي کړی دي پر ورځ د قیامت ان الله به کل شین علیم بشک الله دې پارڅیز باندې پوها علم تر آیات نو ګوري للذین آمنوا نو هو ان النجوا چې من کړی شی ویری د جرګونه د دې غلط جرګونه ثم يعودون لما نهوانو بیا په سیګی دی هغه کار چې من شی ویری دا غینا و یتنا جون بلسم ورو دوانی او دې جرګی کې په کارونو د ګناه او د زیاتی او معصیت رسول او په مخالفت د پیغمبر پنا فرمانه د پیغمبر و اذا جاءو کله چې تاسو خال راشي حيوك بما لم يحييك به الله سلام کی تا تا پاغه طریقه چې سلام نبی خود له الله پاغه تا تا او یقولون بین بوزم او وی دی په خپل زړونو کې لولا یعذبون الله بما نقول ول عذاب نه راکی الله موږ له پاغه چې مونږه وایو حسبهم جهنم کافی دی له جهنم یسلونا داخلي کې باغه ته په بیس المسیر نو بد دې زیاده ور کړی دو یا ایه الذین امنو اے ایمان والو اذا تناجیتم کله چې جرګی کوه فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیه الرسول جرګې مکوې په کارونو د ګناو د زیاتی او د مخالفت د پیغمبر د ګنا دا فرمانه د پیغمبر او دنا جو بل بر او تقوا او جرګې کوې په کارونو د نیکه او د تقوا او تقوا الله الذي لا تشرون او یره کوې همیشه د الله نه هغه ذات چې هغه ته وجه مکلی شي انما النجوا من الشیطان یقینا دا قسم جرګې په وسوسه د شیطان دي ليحزن الذین آمنوا دې لپاره چې غمجن کی ایمان والا وليس بضارهم شیئا او نه دي ضرر ورکوونکي هغې ته هیڅ قسم الا باذن الله بغیر د حکم د الله نه قال الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله نه ځان دې اوس پاره ایمان والا يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو اذا قيل لكم كل تاستويل شي تفصحوا في المجالس ده پریک ده یو بلتا په زینو د ناست کې تفصحوا زه پری ده یو بلتا يفصح الله لكم ده په فراخ کې الله تعالی او اذا قيل انجزوا كل تويل شي پاسه فن شزونو پاسه يرفع الله الذين امنوا منكم وتطيب الله ايمان والو الاستاسنا والذين اوتوا العلم درجات او هغه کسان چې ورکړی شوی دی وته علم په ډېرو درجو والله بما تعملون خبیر الله پاک دې تاسو کوی خبردار دی.